ξάφνω μου καλιά αυτή την κανάντα, πάει κόνα του κουτσκάνκου, πάει κόνα του κουτσική ακουτσκάνκου, πάει κόνα ρίκη σαν κουτσκάνκου. Είναι ο χάντσι γαμπού, είναι γαμπού, είναι από ρίλια, από ρίλια. Μα είπε τα μάνιο χάντσι, θα σου είδε, θα σου κανένα, τους μάνα ψούν, το ιόψου κάντσι, είναι ο χάντσι. Αμαρικά, σαμαρικά, ράντι, κουτσκάνκι, κουτσκάνκι, τσουμπο, αμπολάντι, αμπολάντι, αμπολάντι, αμπολάντι, αμπολάντι, αμπολάντι, αμπολάντι, αμπολάντι, αμπολάντι, αμπολάντι, αμπολάντι, αμπολάντι, αμπολάντι, αμπολάντι, αμπολάντι, αμπολάντι, αμπολάντι, αμπολάντι, αμπολάντι, αμπολάντι, αμπολάντι, αμπολάντι, αμπολάντι, αμπολάντι, αμπολάντι, αμπολάντι, αμπολάντι, αμπολάντι, αμπολάντι, αμπολάντι, αμπολάντι, αμπολάντι, αμπολάντι, αμπολάντι, αμπολάντι, αμπολάντι, αμπολάντι, αμπολάντι, αμπολάντι, αμπολάντι, αμπολάντι, αμπολάντι, αμπολάντι, αμπολάντι, αμπολάντι, αμπολάντι, αμπολάντι, αμπολάντι, αμπολάντι,